Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Evet, Musannif Hazretleri gayrimunsarifin hükmünü beyan etti. Nerelerde bu hükmün kaldırılmasının caiz olduğu, zaruret ve münasebetten dolayı munsarif hükmünde kılınmasının caiz olduğunu da beyan etti. Bir illet olup iki illet makamına kaim olan illeti de açıkladı. Şimdi bu zikredilen illetleri detaylı bir şekilde anlatmayı murad etti, istedi. Dolayısıyla ne yaptı? Fa-i tafsiliye ile ve eliflamla marif olarak, ahdi harici olarak marif olarak getirdi. Fel adlu. O adle gelince, hangi adil? Hani beytte geçmişti ya, adlun ve vasfun ve te'nifun diye. İşte o adle gelince, o adil. Adele ya'dilu adlen udulen. Adele ya'dilu adlen udulen. Tamam, adlen udulen. Mesela burada tabi mastar bir ma'nel mef'uldur. Yani ma'dul manası. Adle gelince. Mastarun, bu adil mastardır. Adele ya'dilu adlen udulen mastardır. Mebniyyum, bina kılınmıştır. Ne için? Lil mef'uli, mef'ul için bina kılınmıştır. Halk bir ma'nel mahluk. Adil bir ma'nel ma'dul. Tamam mı? Yani ne demek? Kevnül ismi, ismin olmasıdır. Nedir olması? Ma'dulen. Çıkartılmış olmasıdır. Udul etmiş, alınmış, çıkartılmış olmasıdır. Peki. İsmin ma'dul olması ne demektir? Hurucuhu, huruç mastarı failine muzaf oluyor değil mi? Hurucul ismi yani. Hurucuhu, mastar mudafun ilel fa'il yani. Hurucuhu, hurucul ismi, ismin çıkmasıdır. Evet, ismin çıkması. İsmin çıkması ne demek? Yani yani kevnuhu, tefsir ediyor. Kevnuhu, o ismin olmasıdır. Muhracen, çıkartılmış olması. İsim çünkü kendi kendine çıkmaz, çıkartılmış oluyor. Burada nereye işaret var? Buradaki mastar bir ma'nel mef'uldür yani. Fakat mef'ul manasında olması neyle oluyor? İf'al babına nakledilmekle. Çünkü huruç, harace yahrucu hurucen lazımdır. Değil mi? Lazımdır. La yeci'u lehu mef'ul ve la mec'hul. Meçhul, mef'ulün için gelmez. Kevnuhu muhracen, ismin çıkartılmış olmasıdır. Neyden? An sigatihi, sigasından. O isme ait olan sigadan. Öyle siga ki el asliyeti, asli olan sigadan. Yani ne demek? An suratihi, heyetinden, suratinden, kipinden, vezninden çıkartılmasıdır. Elleti, o suret, o heyet ki yaktalı gerektiriyor. Yaktavlı gerektiriyor. Ne gerektiriyor? El aslu, asıl. Yani el vad'u, el vad'u el lugaviyyu. Lugavi vad'u gerektiriyor. Daha vel kaidetu ve kaide gerektiriyor. Yani el istilahu vel isti'malu. Tamam. Asıldan murat nedir? Vad'u lugavi. Lugavi vad'u gerektiriyor ve istilah ve isti'mal de gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? En yeküne olmasını. Zalikel ismu, o ismin, o kendisinde udul, kendisinde udul tahakkuk etmiş olan ismin olmasını gerektiriyor. Tamam mı? En yekün olmasını, zalikel ismi, o ismin olmasını, ne üzerine olmasını gerektiriyor? Aleyha, ala tilke surati vel heyeti. O heyet ve suret üzerine olmasını gerektiriyor. İsmin vaz-ı lugavinin ve kaide, istimal, istilahın gerektirdiği heyet, vezin ve kipte olmasından ismin çıkartılmış yeni bir şekil, yeni bir suret, yeni bir heyet almış olmasına ne deniyor? Udul deniyor. Anlaşıldı? Yani asıl vada lugavi ve kaide, istilah, istimal selaseten selaseten olmasını gerektiriyor. Ama selaseten selaseten şeklinde olmuyor. Nasıl oluyor? Ne şekilde oluyor? Ne şekilde oluyor? Selaseten selaseten, üçer üçer. O manayı ifade ediyor bak. Manada tekrar lafıza tekrarı gerektiriyor. Asıl ve kaidenin gerektirdiği suret selaseten ve selaseten selaseten. Bu şekilde olmaktan isim çıkartılmış oluyor. Nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Mesna oluyor. Mesna mı? Meslese. Meslesu. Sülase. Tamam. Sülase. Meslese. Vezinde oluyor. Yeni bir kipe, yeni bir heyete, yeni bir şekle bürünmüş oluyor. Evet. Şimdi burada tabii bir soru ortaya çıkıyor. Şimdi müştaklar var biliyorsun. Müştaklar var. İsmi failler, ismi mef'uller, sıfatı müşebbeler değil mi? Bunlar da bir asıldan, bir kaidenin gerektirmiş olduğu şekilden çıkıyorlar mı acaba? Bunlar da müştaktır, türemiştir. Masterden çıkartılmıştır bunlar. Acaba bunlarda da adil var, udul var denebilir mi? Çünkü asıl bir sigadan çıkartılıyor. Ama asli olan sigasından çıkartılmıyor. Kendilerine ait değildir. O masterin sigası kendilerine ait siga değildir. Şimdi onu cevaplıyor. Böyle ayak var. Evet. Bu şimdi sual. Suale cevaptır yani. Sual şu. Ve en yukarı. Tarifül adli. Adlin tarifi leyse bi mani'in. Ağyarının mani değildir. Niye? Lianne, çünkü bu tarif yasduku alel müştakkati külliha. Bütün müştaklara da sadık oluyor, doğru oluyor. Lianne, çünkü o müştaklar muhracetün, çıkartılmıştır. An şeyin ahı. Onlar da başka bir şeyden çıkartılmış. İsmi faali, ismi mef'ul, sıfatı müşebbeh. Bunlar da hep ne yapılmış? Türetilmişlerdir. Nereden? Masterden. O zaman bak, bir asıldan çıkartılmış. O zaman bunlarda da adil var mı? Vela yahfa. Gizli kalmaz. Saklı kalmaz ki enne sigatel masdari, mastar sigası leyset, leyset değildir. Ne değildir? Sigatel müştakati, efendim, müştakların sigası değildir. Müştakların kipi değildir. Tamam? Yani mastarın sigası, tamam mı? Mastarın sigası ayrı, müştakların sigası ayrıdır. Mastar müştakkun minhudur. Bunlar ise müştaktır. Tamam mı? Peki asıl ve kaide, iştikaktaki asıl kural neyi gerektiriyor? Müştakkun, müştakkun minhe muhalif olmasını gerektiriyor. Mugayir olmasını gerektiriyor. Febi izafeti sigati, siganın muzaf kılınması sebebiyle, dedi ya, an sigatihi, onun sigasından, kendisine ait sigadan çıkartılması, el asliyeti, asıl ve kaidenin gerektirdiği sigasından çıkartılması, siga kelimesinin muzaf kılınması sebebiyle, nereye? İlâ damiril ismi, isme raci zamire, isme raci olan, isme dönen zamire, muzaf kılınması sebebiyle, ilâ damirin raci'in iler ismi yani. İsme raci zamire muzaf kılınması sebebiyle haracet çıktı. El müştakkatü, müştaklar çıktı. Tamam mı? Neydi? Evet, el müştakkatü, müştaklar çıktı. Yani an haddil adli, adlin tarifinden çıktı. Külluha, hepsi çıktı. Çünkü mastar müştakkun minhudur. Bunlar ise o mastardan müştak olan kelimeler, isimlerdi. Müştakkat, evet, müştakkat çünkü mastar değildir. Mastarın vezni de değildir. Bunlar Bunlar nedir? Ayrı sigadır. Kendilerine ait kipi var. İsm failin işte vezni faildir. İsm mef'ulün vezni mef'uldur. Kendine ait sigası, kipi vardır. Anlaşıldı? Yani kalkıp da şöyle bir şey söylenemez. İnnel müştakkati ma'duletun an masadire, mastarlarından çıkartılmıştır denemez. Yani. Ma'duldür. Oradan udül etmiş denemez. Müştaktır derler. Buna müştaktır, ma'dul değildirler. Çünkü mastar onun asli vezni değildir. Yani. Kaydı zaten o kaydı ismi faili zaten failun kalıbında olmasını gerektirir. Yani. Evet. Peki bir bu. Şimdi ikinci gelen soru var. Tamam mı? İkincisi, birincisi bu. Mastarlar müştakkatın sigası değildir. Ve ennel mütebadira ve ennel mütebadira ve la yakfa yine gizli kalmaz eylan ennel mütebadira akla gelen neyden? Min hurucihi orada vav olacak. Min hurucihi an sigatihi el asliye. Musannif Hazretleri'nin hurucul ismi an sigatihi el asliyeti bu kavlinden akla gelen nedir? En teküne olmasıdır. El maddetü maddenin yani el huruful asliye asli harflerin elleti rukkibe es sigatul ma'dule anha minha o harflerden meydana geliyor. Ma'dul olan siga, ma'dulun anhın harflerinden olacak yine. Yani o harfler baki olmasıdır, kalıcı olmasıdır. En tekün olması el maddetü o harflerin yani ma'dulun anhın meydana geldiği harflerin olmasıdır, bakiyeten. Kalıcı olmasıdır. Nerede? Fil ma'duli, ma'dulde kalıcı olmasıdır. Anlaşılan budur. Bak. Çünkü diyor ki asli olan sigasından çıkartılmasıdır. Asli olan sigasından çıkartılması demek siga değişiyor. Siga değişiyor, maddeler bakidir yani. Ha. Tamam. Harfler kaybolmuyor, harfler duruyor. Kip değişiyor yani, vezin değişiyor. Tamam. Ha. Akla gelen Musannif Hazretlerinin asli olan sigasından çıkartılmasıdır sözün akla gelen nedir? En tekûnel maddetu el hurufl asliye yani. Ma'dulun anh olan siganın meydana geldiği harflerin olmasıdır. Bâkiyeten fil ma'duli. Tamam mı? Ma'dulda baki olucu olmasıdır. Niye? Çünkü o madde, o harfler ma'dul olan sigada baki olmazsa onun ma'dulun anhı ne yapılamaz? Anlaşılmış, bilinmiş olamaz. Peki maddelerin baki olması ve tağyiru tağyir ise ve tağyiru tağyir evet ve tağyiru tağyir yani beynel ma'duli vel ma'duli anhu ma'dul ile ma'dulun an arasındaki tağyir tebdil değiştirme innema vaka'a fis surati fakat sadece surette meydana gelmiştir. Mesela ruba'a kelimesi erba'a erba'adan ma'duldur. Görüyorsun bak orada efendim ra'dır, b'dir, ayn'dır. Duruyor. Merba'a öyle, Umar öyle. Umar Amir'den öyle, Züfer Zafir'den bak harflerini yapıyor, duruyor. Yani maddeler bakidir. O zaman maddeler baki olduğuna göre udulun olabilmesi için bu tağyirin nerede olması lazım? Surette olmasa. Madde değişmedi, surette değişmedi. Adil tahakkuk etmez ki o zaman. Adil nerede tahakkuk eder? Demek ki adil, udul, değişme nerede meydana geliyor? Sigasında meydana geliyor. Peki, اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ madem ki böyledir, değil mi? فَلَا يَنْتَقِضُ bozulmaz. Ne bozulmaz? حَدُّ الْعَدْلِ adilliğin tarifi bozulmaz. Bima bir kelimetin bir kelimeyle ki hudife hasfolunda anhu anhu'nun husu maya racidir. Ma'nın lafzı müzekker burada efendim tabiri ifade ettiği mana müennestir. Kelime-i murad ediyor. Anhu diyor yani. Tamam mı? Anhu ma'ya raci olduğu içindir. Ama ma kelimeden ibarettir yani. Hudife anhu, hudife an tilkel kelime yani. O kelimeden hasbedilmiş. Tamam mı? O kelimeden hasbedilmiş. Kendinden, kendisine hasbedilmiş. Ne hasbedilmiş? Ba'dul hurufi. Bazı harfleri, bazı harfleri kendisinden hasbedilmiş olan kelime ile adilin tarifi ne yapmıyor? Bozulmuyor. Tamam, bozulmuyor. Mesela ne gibi? Kel esma'i isimler. Öyle isimler ki el mahzufetil e'cazi. Ahirleri izabeti lafziyedir yani. Ha, el hasen veci gibi. El mahzufetil e'cazi. Tamam. El mahzufeti e'cazuha yani. Onun ahirleri, acuzları hasfedilmiş isimler. Ahirleri hasfedilmiş isimler. Tamam mı? Ahire yedun demun, değil mi? Yedun demun. E tabi evvellere hasfedilmiş isimler de var. He? O da aynıdır yani. Evvellere hasfedilmiş isim nasıl? İdetun. Va'ade ya'idu idetun. Mikatun. Ve mika yemiku mika. İzzetun. Değil mi? Ortası hasfedilmişler de aynı. Mekulun. Makvulun. Mebi'un. Mebi'un. Bunların hiçbirine yine, bunların hiçbirine ma'dul denemez. Niye? Maddeler baki değildir yani. Maddeler baki midir? Maddeler hasbedilmiş. Likevnil maddeti likevnil maddeti gayra bakiyetin fiha. Bunlar da maddeler baki olmadığından dolayı bunlara da adil var denilemez. Anlaşıldı? Evet. Evet. Ne gibi mesela? Mislu yedin ve demin. Bu ahirlere hasbedilmiş. Evveli hasbedilmiş örnek verdim. İdetun, mikatun. Ortası hasbedilmiş. Mekulun, mebi'un. Tamam. Peki niye haddin, adlin haddi tarifi bozulmuyor? Feinnel maddete leysit bakiyeten fihime. Çünkü harf, huruf asliye bu kelimelerde efendim baki değildir. Leysit bakiyeten fiha dese daha güzeldir yani. Ha. Leysit bakiyeten fihime demiş o. Fi yedin ve demin. O sadece ikisi misaldir yani. Ha. Tamam mı? Fiha dersen ahirlere hasbedilmiş, evvellere hasbedilmiş, ortalara hasbedilmiş olan isimlerde de adillik yoktu. Tamam. 2. 3. Ve la yahfa eydan. Yine gizli kalmaz ki. Enne hurucehu an sigatihi el asliyeti. Asli sigasından çıkartılması. Değil mi? An ile müteaddi oldu yani. Enne hurucehu an sigatihi el asliyeti. Yani kevnül ismi muhracan an sigatihi el asliye. İsmin asli sigasından çıkartılması evet yestelzimu. İstilzam eder. Yaktalı gerektirir. Zalikel huruc. Bu çıkma efendim gerektirir. Neyi gerektirir? Duhulehu duhule el ismil ma'duli. Bu ma'dul ismin girmesini. Nereye girmesini gerektirir? Fi sigatin, fi heyetin, fi kalibin, bir kalıp, bir sigaya ki uhra, başka bir sigaya. Yani fi sigatin gayri sigatil ula, ma'dulun anha olan sigadan başka bir sigaya girmesini gerektirir. Ey yani ne demek? Fi sigatin uhra ne demek? Ey yani tefsir ediyor bize. Ey yani ne demek fi sigatin uhra? Mugayiratin lil ula. Yani başka siga ne demek? Mugayiratin farklı olan, aykırı olan, değişik olan lil ula. Yani lis sigatil ula elleti hiye sigatu el ma'dul anha. Ma'dul anha olan sigadan farklı bir sigaya fil vezni vel heyeti vezinde heyette ondan farklı bir sigaya girmeyi gerektirir. Bu anlaşılıyor. Asli sigasından çıkartılması. Ne demek asli sigasından çıkartılması? Değil mi? Asli sigadan farklı bir sigaya, başka bir heyete, başka bir kalıba, başka bir kipe dökülmesi demektir. Tamam. Anlaşıldı bu. Tamam. Tabii hocam. Evet. Güzel. Şimdi evet. Vela yeb'udu yine bu mukadder bir soruya cevaptır. Şimdi sen dedin ki o soru şuradan ortaya çıktı. Mugayiratin lil'ula dedin değil mi? Efendim farklı bir sigaya yani ma'dul anha sigaya mugayir bir sigada olması gerekir dedin. Değil mi? Ha. Peki. Demek ki bu mugayirat olması lazım. Bu mugayirat nasıl olabilir? Değil mi? Bu mugayirat harflerin, asli harflerin tebdiliyle de olabilir. Başka bir şey. Şimdi buna cevap verecek. Bu mugayirat nasıl olacak? Tamam mı? Bu mugayirat nasıl olacak? Şimdi başka birinci sigaya yani ma'dulun anh olan sigaya mugayir bir sigada olmasını gerektiriyor. İyi de bu nasıl bir mugayiret? Bu mugayireti şimdi bize izah edin. Vela yeb'udu. Uzak olmaz. En tu'tebera en yu'tebera. İtibara alınması. Neyin itibara alınması? Mugayiretuha. Mugayiretuha. Mugayiretu sigati el ma'duleti. Ma'dul olan o siganın mugayireti neye? Leha lissigatil ma'duli anha. Ma'duli anha olan sigaya olan mugayiretin dikkate alınması, itibar edilmesi nerede olması? Fi kevniha fi kevniha fi kevni sigati esaniyeti el ma'duleti. Ma'dul olan ikinci siganın olmasında. Nedir olmasında? Gayra dahiletin. Dahil olmayıcı tahta aslin ve kaidetin. Bir kaide, bir aslın altında olmayıcı. Kema kânet olduğu gibi el-ûlâ birinci siga. Yani es-sigatul ma'dule anha. Es-sigatul ma'dule anha. Ma'dule anha olan siganın bir kaide. Kema kânet olduğu gibi el-ûlâ birinci siga. Dahileten. Dahil olucu olduğu gibi nerede dahil olucu? Tahte, tahte aslin ve kaidetin. Tahte hu, tahte aslin ve kaidetin. Ma'dulu anha olan siga bir asıl, bir kaidenin altında bulunduğu gibi ma'dulun anha ma'dulun anha olan siga ma'dulun anha olan siga bir asıl, bir kaidenin tahtında olduğu gibi ma'dul olan siganın da bir asıl ve bir kaidenin altında bulunmasının gerekmemesi. Yani bir asıl ve bir kaidenin altında olmaması hususunda. Yani şimdi ma'dul olan siganın ma'dul anha olan sigaya mugayireti nerede? Şurada. Ma'dulun anha olan siga bir asıl ve bir kaide onun öyle olmasını gerektiriyor. Yani selaseten selaseten olmasını kaide kural gerektiriyor. Niye? Çünkü manada tekrar, lafızda tekrarı gerektiriyor. Ama sülase, meslese şeklinde olmasını gerektiren bir kural, bir kaide yoktur. Değil mi? Dolayısıyla bu bir mugayiret işte. Bu mugayiret nerede olmuş oluyor? Ma'dulun anha ile ma'dul olan sigaranın arasında mugayiret nerede? Yani ma'dul olan siga, ma'dul olan siga bir aslın ve kaidenin gerektirdiği şekilde değildir. Ama ma'dulun anha olan siga bir asıl ve kaidenin gerektirdiği şekildedir. Felaseten felaseten olmasını asıl, kaide, vazı bunu gerektiriyor. Ama felase şeklinde olmasını bir asıl, bir kaide gerektirmiyor. Anlaşıldı? Demek ki buradaki mugayiret yani ma'dul siganın mugayir olması, ma'dulun anhaya mugayir olması, ma'dul olan siganın bir asıl bir kaide altına dahil olmamasıdır. Ma'dulun anha olan siganın ise bir asıl ve bir kaidenin altında bulunmasıdır. Yani bir asıl bir kaidenin gerektirdiği şekilde olması gerekiyor. Ma'dulun anha olan siga. Ma'dul olan silahe metrese ise bir asıl bir kaidenin gerektirdiği şekilde olması gerekmiyor. Anlaşıldı bu. Burası tamam mı? Peki madem ki böyleyse bak demek ki yeni girdiği siga bir aslın bir kaidenin gerektirdiği değildir. Bir asıl bir kaide onu gerektirmemiş. Ma'dulun anhayı bir asıl bir kaide olması gerektiriyor. Ama ma'dul olan sigada böyle bir kaide kural onun o şekilde olmasını ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Peki bunu söyledik ya şimdi binaenine اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَدَارِكِ فَخَرَجَتْ فَخَرَجَتْ çıktı. Tamam. فَخَرَجَتْ çıktı böylece. Yani بِهَذَا الْقَيْدِ bu kaydı getirdik yani مُغَيِّرَةٍ لِلْاُولَى birincisine مُغَيِّر. Ne demek مُغَيِّر? Yani birincisi bir asıl ve kaidenin ürünüdür. İkincisi ise bir asıl bir kaidenin ürünü değildir. Gerektirdiği bir şekilde olmamıştır. Binaenaleyh fekharacet çıktı anhu an haddil adli an haddil adlin tarifinin çıkmış oldu. Ne çıktı? El mugayyaratü değişikliğe uğramış isimler. El esma'u isimler. El mugayyaratü. Tamam mı? Tağyir edilmiş. Değişikliğe uğramış olan isimler adillin tarifinden çıktı. Öyle mugayyarat ki el kıyasiyetü kaideli, kurallı bir şekilde değişikliğe uğramış olan isimler adilin tarifinden çıktılar. El esma ülleti gıyyirat kıyasen. El esma isimler elleti o isimler ki gıyyirat değiştirildi, değişikliğe uğratıldı. Ne olarak? Kıyasen kaide olarak. Ne gibi? İşte el, mekulun, idetün gibi. Değil mi? Bu isimlerde de kıyasen bir değişiklik yapılmıyor mu? Yapılıyor. Peki bu isimlere denebilir mi? Bunlar ma'duldur. Ma'dul değildir. Ma'dul değil. Niye? Çünkü o şekilde olmasını gerektiren kaide ve kural var. El'ün aslında ehlün idi. Hemze he'ye, he hemzeye, makrıca yakın olduğundan he'yi hemzeye kalbettik, e'lün oldu. Hemze sakin, ma kablü mehtu, hemze herife kalbettik, alün oldu. Bak bir kaidenin gereği olarak böyle. Kailun, kavilun idi. Vav, ne yapıldı? Hemzeye kalbettik, kailun. Mekulun, makbulun idi. Bir kaideden dolayı ne oluyor? Mekulun. Dolayısıyla mekulunda udul var, denemez. Kaide var. Peki, kıyasi değişiklikler çıktı. Tamam, çok güzel. Peki şaz muğayyerat var bir de. Şaz olarak değiştirilmişler. Bak onlar bir kaideden dolayı değil. Herhangi bir kaideden dolayı değil. Kaideye muhalif olarak değiştirilmiş. Peki şaz olan, şaz olarak değişikliğe uğramış olan isimlerde adillik var denebilir mi? Şimdi ona cevap veriyor. Ve emmel muğayyeratü. Ama değişikliğe uğramış isimler. Eşşazzetü şaz. Kaideye muhalif olarak değişikliğe uğramış isimler. Mesela ne gibi? Kelcumu'i şazzeti diyor bak. Şaz cemiler gibi. Kelcumu'i eşşazzeti. Şaz cemiler. Mitlu akvus ve enyub gibi. Değil mi? Evet. Bunlar. Bunlar. Fela nüsellimu. Biz kabul etmiyoruz ki. Biz kabul etmiyoruz. Yani şaz cemiler adilliğin tarifine niye girsin? Bak şimdi. Şaz cemiler veya şaz olarak değişikliğe uğramış olan isimler niçin? Ne yapıyor mesela? İşte şaz olarak gelen söyle ismi tasvirler var. Şaz olarak gelen ismi razi diyorsun. Razi. Rey şehrine mensup demektir. Rey. Razi. Z nereden geldi oraya? Mervezi. Mervezi ne demek? Mervli. Merv. Yani merv. Merv iken bakıyorsun. Mervezi. Razi. Halbuki rey. Şaz olarak değişikliğe uğramış bunlar. Peki bunlarda sen adillik var diyebilir misin? Diyor ki فَلَا نُسَلِّمُهُ Biz kabul etmiyoruz. Biz kabul etmiyoruz. Neyi kabul etmiyoruz? اَنَّهَا اَنَّ الْمُغَيَّرَاتِ اَشَّادَّتَ O şaz olarak değişikliğe uğramış olan isimler muhracetün çıkartılmıştır ani siyagil asliyeti asli sigalarından çıkartılmış olduklarını biz kabul etmiyoruz. Tamam mı? Fela nüsellimu. Fela nüsellimu demek orası. Fela nüsellimu. Kabul etmiyoruz. Teslim etmiyoruz ki enneha o şaz cemiler muhracetün çıkartılmıştır. Ani siyagi el asliyeti. Onlar asli sigalarından ani sigatil asli ani siyagi cem olarak olması daha uygundur. Ani siyagil asliyeti. Bunlar asli olan kaide ve kuralın gerektirdiği sigalarından çıkartılmış olduğunu kabul etmiyoruz. Yani ekvustur, enyuptur, ekvas, enyap diye cemilendi de oradan çıkartıldı da ekvus, enyup oldu. Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bunlar zaten ilk olarak şaz olarak ne yaptılar? Böyle cemilendiler. Bu şaz olarak razi, mervezi dendi. Mervi yunidi de mervezi olmadı ki. Reyi yunidi de razi olmadı. Anladın? He. Fe inne zahira. Çünkü zahir olan, gözüken, ortaya çıkan ne? Enne mitle ekvusin ve en yubin. Kavsun kavsan ekvus nabun nabun en yub minel cumu'i şaddeti. Şaz cemilerden bu ekvus ve en yub gibiler. Leyse değildir muhraceten. Bunlar çıkartılmış falan değildir. Amma huve amma anil cem'illezi huvel kıyasu fihima. Bunlar da kaide kural olan cemiden çıkartılmış değiller. Kaide kural olan cemi neydi? Yani akvasen ve enyaben. Yani kavsun kavsani akvasun nabun nabani enyabun diye cemilendi de akvasun akvus enyabun enyub yapılmış değildir kardeşim. Anladın? Bel bilakis innema cumi'a cem'ilendi. Yani cu'ile cem'an cem kılındı. El kavsu ve nabu kavs nab kelimeleri cem'i kılındı. İptidaen. İptidaen. Ne demek? En başta. Yani fi evvelil vehle. İlk anda bunlar cem'i kılındı ala akvusin ve en yubin. Tamam mı? Hale kevni külli vahidin minhuma vaki'an ala hilafil kıyasi. Anladın orayı? Hale kevni külli vahidin minhuma. Bunlardan her biri olduğu halde vaki'an olucu olduğu halde ala hilafil kıyasi. Kaideye muhalif olmak üzere ekvus ve onun için zaten ne dendi bunlara? El cumu'u şazze. Şaz cemiler dendi. Anlaşıldı? Evet. Min gayri en yu'tebara. Dikkate alınmaksızın. Min gayri. He, yani min burayı nereye müteallik? İnma cumi'a yani. Bunlar cemilendi. Min gayri en yu'tebara. İtibara alınmadan. Cem'uhuma. Cem'ül kavsi ve nabi. Yani kavs ve nab kelimelerin cem'ilenmesi itibara alınmadı. Evvelen. Yani ala hilafil kıyas cemilenmeden önce. He? Evvelen. Yani kable en yücme'a ala hilafi. Ala hilafil kıyasi. Ala hilafil kıyas cem'ilenmesinden önce. He? Cem'ilenmesinden önce. Yani ala hilafil kıyas cem'ilenmesinden önce cem'ilenmesi itibar alınmadı. Ne üzerine cem'ilenmesi? Alel kıyasına, ala ma huvel kıyas. Kıyas olan cem' üzerine. Ala akva, o da nedir? Ala ma huvel kıyasu fihima. Yani bunlarda kaide olan, kaide kural olan üzerine cemilenmesi itibara alınmadı. Kaide kural olan cem nedir? Akvaz en yaptır yani. Ha. Anladın orayı? Tamam. Evet hocam. Ala yani evvelen cemilenmesi, ne üzerine cemilenmesi? Ala akvas ve enyabi diyor ya, orayı dolduracaksın yani. Ala ma huvel kıyasu fihima. Bunlar da kaide ve kural olan cem'i üzerine cemilenmesi ki ve o nedir? Akvasun ve enyabundur yani. Akvas enyab diye cemilenmesine itibar edilseydi o zaman buna ne olmaz? Şaz cem'i denmez ki o zaman. Asli olan sigadan çıkartılmış olurdu işte. Adillik o zaman olurdu. Yani bunlar ilk olarak akvas enyab diye cemilendi de ondan sonra akvus enyub diye cem'i kılınmış değildir. Anlaşıldı? Eğer böyle bir itibara alınmış olsa o zaman adillik olurdu. Halbuki ilk olarak bunlar akvus enyub şeklinde ne yapmış? Cemilenmiştir. Anlaşıldı burası. Yani min gayri en yu'tebera cem'uhuma. Yani cem'ul kavsi ve nabi. Kavs ve nab kelimesinin cemilenmesine itibar edilmeksizin. Ne üzerine cemilenmesi? Ala akvasin ve enyabin. Yani. Kaide ve kural olan neydi? Akvas enyab diye cemilenmesi. Buna itibar edilmeksizin. Daha ve ihracu, evet, ve ihracu akvusin ve en yubin anhuma an akvasin ve en yabin. Yani akvus ve en yubun akvas ve en yaptan çıkartılmasına da itibar edilmeden ilk olarak nasıl cemilenmiştir kardeş? Akvus en yub diye cemil. O zaman adillik oldu mu? Olmadı. Adillik olabilmesi için ne olması lazım? Akvas en yap diye cemilenmesi. Ondan sonra da o akvas enyab'da çıkartılıp akvus enyub şeklini alması lazım. Öyleyse biz bunların asli olan sigadan çıkartılmış olduğunu ne yapıyoruz? Kabul etmiyoruz. Evet. Orada nokta.